Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące, uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące, uciekam przed nimi. Uciekam przed nimi tak co noc. Uciekam przed nimi tak co noc. Uciekam przed nimi tak co noc. Cudowne lata. To wokalistka i kompozytorka Ania Włodarczyk oraz gitarzystka Amina Dargam. Prywatnie para. Myślę, że tę miłość słychać w ich utworach. Często podkreślają to w tekstach i ta cała aura też jest taka romantyczna, sprzyjająca. Wokal bardzo specyficzny zresztą Ani Włodarczyk zdecydowanie pasowałby do tej muzyki sprzed lat. Jeszcze mocniej słychać to na albumie Kółko i Krzyżyk. Na tym albumie pojawił się utwór Wino z łez. Twoje łzy to szlachetne kamienie. Nie chcę marnować. Będę łapać kryzys. chcę wracać, chyba nie chcę wracać. Słuchamy swych oddechów, a nasze oczy coraz bardziej głodne, rany krzyczą. Nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę. Nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę. Nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę. Nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę. Nie zapomnę. W 2019 roku ukazywały się różne wydawnictwa nawiązujące do lat 80., w tym właśnie Kółko i Krzyżyk, czyli płyta Cudownych Lat. To był utwór Wino z łez, artystek, które opowiadają niejednokrotnie o sentymentach, także tych związanych ze swoją młodością. Ja Cudowne Lata widziałam na OFF-ie i na tym festiwalu teraz trochę się skupię, ponieważ wystąpi na nim zespół inspirujący się zespołem z lat 80., nie jednym zresztą, ale zaczniemy od Varieté. Mosty, które nie splatają klamrą twoją. Singiel wydany w 1985 roku i znowu ktoś przestawił kamienie to Varieté. Zespół, który debiutował na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie w 1984 roku. I też to mi się skleja z historią zespołu Alarmę, o którym chcę powiedzieć, a zresztą słuchacze mojej audycji mogli słyszeć dużo o tym zespole w grudniu, ponieważ byli u mnie na żywo w audycji. Przeprowadziłam wywiad z tym młodym zespołem z Warszawy, którego inspiracje zaczynają się właśnie w okolicy lat 80. To właśnie Varieté jest ich takim korowym zespołem, jeżeli chodzi o brzmienia. Nie tylko, do czego zaraz wrócę, ale najpierw posłuchajmy jednego z singli. Przypomnijmy sobie zespół Alarmę, który też wystąpi w tym roku na OFF Festiwalu. Solo i nie tylko, o tym za moment, a teraz już Skóra. Skóry, pióra, wyrywasz u mnie. Alarmę. Warszawski zespół grający muzykę z pogranicza punk rocka, post-punku czy jazzu. W naszym grudniowym wywiadzie zdradzili, że nawet bardziej inspiruje ich ostatnio to brzmienie jazzowe, ale na razie eksperymentują, szukają tej unikatowej mieszanki, która za jakiś czas na pewno ich określi. Dużym wpływem jest zespół Varieté, o którym wspominałam wcześniej. Alarmę wystąpią na OFF Festiwalu i choć OFF nie ma dzisiaj takiej mocy, takiej skali rażenia jak kiedyś Jarocin w kontekście dalszego sukcesu grupy i rozpoznawalności, to na pewno wpływa to pozytywnie na ich rozwój czy budowanie brzmieniowych trendów wśród młodych zespołów. Lider zespołu Jurek Sienkiewicz będzie miał ręce pełne roboty nie tylko w kontekście koncertu Alarmę, bo poprowadzi na OFF-ie też projekt specjalny o jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki, no i też w życiu Jurka Sienkiewicza z zespołu Alarmę. 40 lat po wydaniu nowej Aleksandrii Siekiery zabrzmi ona na OFF Festiwalu. Już nie przyjmuję. Jesteś jak wód z twarzą martwą rozbitą na wietrze. Jesteś jak tak, ty lecisz z tymi nie twoje serce. Jesteś jak sen, bez duszy zbędany jak zwierzę. Utwór Serce Siekiery z reedycji Nowej Aleksandrii z 2012 roku. Materiał z tej płyty przygotowują artyści i artystki młodego pokolenia i zaprezentują go na OFF Festiwalu. To nie pierwszy raz, kiedy muzycy zabierają się za ten potężny materiał źródłowy. 10 lat temu ukazała się nowsza Aleksandria od Drive Alone. We'll be right back. To było nagranie z festiwalu w Jarocinie w 2016 roku. Wtedy świętowano 30-lecie słynnej płyty Siekiery Nowa Aleksandria i za tę trochę cieplejszą, bardziej rockową niż tą zimnofalową interpretację zabrał się wtedy Drive Alone, czyli Piotr Maciejewski z zespołu Muchy. Na wokalu w utworze Już blisko słyszymy natomiast Natalię Fiedorczuk-Cieślak, ale w niektórych utworach również kolegę z Much, Michała Wiraszkę. To muzyk, o którym mówiliśmy niejednokrotnie na antenie Trójki w zeszłym roku. Po latach działalności zadebiutował solo z własną płytą, co nie oznacza, że nie brakuje tam różnych muzyków. Thank you. Debiutancki album Wirażki Tak młodo się nie spotkamy. To z jednej strony duży wgląd w przełom tysiącleci i opowieść o dorastaniu, o dojrzewaniu jako artysta, o podsumowaniu ćwierćwiecza na scenie muzycznej, ale też duża mieszanka i odwołań do tradycji polskiej nowej fali i rocka lat 80. i 90. Wśród gości na płycie między innymi Lech Janerka czy Jan Borysewicz, ale i Zuta Lipowicz, czyli wokalistka duetu Zuta. Ona przed chwilą w utworze Dzień dobry. A jeśli o niej mowa, to estetyka retro i lata 80. zdecydowanie są jej bliskie. Oto błysk i grzmot z ostatniej płyty. Mam pewne wieści, jestem tu po raz pierwszy, śmiertelni krewni. Zanim podamy sernik, nic nie żałuję, choć sporo mnie to kosztuje. Pięknie dziękuję, bądź dobry, bo poszczuję. Dopiero początek, tak nazywa się zeszłoroczna płyta Zuty. Zuta jako duet odwiedził nas w studiu Trójki, właściwie nawet na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I miałam okazję porozmawiać z Zutą o różnych utworach z tej płyty. Podzieliła się między innymi refleksjami o błysku i grzmocie. Błysk i grzmot, utwór numer jeden w tym naszym zestawieniu. Błysk i grzmot jest dokładnie o tym, czym jest ta płyta. Jest o tym, że jeżeli już błysnęło, jeżeli zadbaliśmy o to, żeby błysnęło, bo to też samo z siebie nie przychodzi, to w odpowiednim momencie przyjdzie grzmot. I tym grzmotem dla nas jest ten debiut i wszystko, co wokół niego się dzieje. Mało jest takich dyskusji jak te o wokalnym stylu Zuty. Dużo tam inspiracji wokalistkami i legendami polskiej piosenki z lat 80. Zuta nie ukrywa inspiracji, choć przekonuje, że nie kopiuje. Ale ja dzisiaj wybrałam dwie legendy do mojej audycji. Na początek pewna słynna Wanda. Thank you. podwójnym dnem z lustrami dwoma. Magazyn Jazz Forum z 1984 roku podsumowuje najlepszych artystów muzycznych, płyty, wokalistów i wokalistki. Wanda Kwietniewska znalazła się wysoko w zestawieniach, ale nikt nie był w stanie pobić Kory czy Manamu i dotyczy to kilku topek z lat 80. W magazynie jazzowym zachwyty dotyczyły jednak oczywiście przede wszystkim i na szczęście jazzu. To był rok Krzesimira Dębskiego i jego String Connection. I czytając dużo o tym albumie przed audycją i też czytając, jak wspominają ją osoby, które kupowały te płyty, które fascynowały się jazzem, odkrywały go dopiero, bo z pewnością był to bardzo dobry moment na poszerzanie horyzontów brzmieniowych, akurat jazzowych, to czytałam wiele komentarzy różnych słuchaczy, mówiących, że to właśnie dzięki tej płycie pokochali jazz. Thank you. Live to nagranie koncertowe grupy Krzesimira Dębskiego ze String Connection, zarejestrowane na żywo 22 lutego 1984 roku w sali Teatru Estrady Buffo w Warszawie. To był utwór Para Marta, jeden z kilku. Bardzo polecam powrót do tego albumu. Nie każdy wielki zespół z tamtych lat, czyli z lat 80., miał to szczęście, żeby nagrać w dobrej jakości swoje nagrania koncertowe, ale i w ogóle nagrać swoje płyty. Cytrus zapisał się w historii polskiego rocka nie tylko jako jedna z takich ciekawszych grup, o której pisały różne magazyny jako wielka nadzieja tamtej sceny, ale też jako jedna z najbardziej tych pechowych, bo nie doczekali się nawet singla, nie mówiąc już o płycie, ale po latach odkryła ich między innymi wytwórnia Gad Records. Oni zajmują się odkopywaniem tych starszych brzmień i odświeżaniem ich na nowo wydanych płytach i doczekali się na trzeciej Łzie od Słońca, albumie nagranym przed laty, ale też odświeżonym, pojawiły się różne single, w tym właśnie trzecia Łza od Słońca, i podsłuchamy na sam koniec audycji. To było Bażancie Serce, bardzo dziękujemy. Ewa Wichrowska realizowała audycję. Ja nazywam się Ania Lalka. Do usłyszenia.